Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 grudnia, jest 10. Małgorzata Maliborska-Wrażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o wichurach szalejących na południu Polski, powołaniu nowego premiera, według nieoficjalnych informacji stanie się to po południu, i spotkaniu unijnych szefów dyplomacji w Brukseli. Wśród tematów rozmowa o sytuacji na Bliskim Wschodzie po decyzji prezydenta Trumpa w sprawie Jerozolimy. W Tatrach wieje coraz mocniej. Huraganowy wiatr osiągający prędkość do 150 km na godzinę powala drzewa, zrywa linie energetyczne i uszkadza budynki na Podhalu. Jak informuje rzecznik Zakopiańskiej Straży Andrzej Król-Łęgowski, w ciągu minionej doby strażacy interweniowali niemal 60 razy. W Tatrach obowiązuje lawinowa trójka, czyli najwyższy stopień zagrożenia. Mocno wieje także na Podkarpaciu. Tam strażacy interweniowali podczas weekendu 230 razy. Blisko 19 tysięcy gospodarstw domowych nie ma prądu. Problemy dotyczą południa regionu, mówi dyrektor Andrzej Balicki z rzeszowskiego oddziału PGE Dystrybucja. Dokładnie będzie to powiat bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, krośnieński, jasielski, szyżowski. Będziemy się starali, żeby wszystkie uszkodzenia w dniu dzisiejszym były usunięte. Kilkaset razy wyjeżdżała tej nocy straż w województwie śląskim. Głównie usuwała powalone drzewa. Na Śląsku prądu nie ma ponad 3600 odbiorców. Najgorzej jest w powiatach bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Z utrudnieniami musimy się liczyć także na kolei. W kilku miejscach wprowadzono komunikację zastępczą. Na dzisiaj MGW wydało ostrzeżenia trzeciego stopnia dla dwóch województw, opolskiego oraz podkarpackiego. Tam wiatr może osiągnąć prędkość do 130 km na godzinę. Prawdopodobnie o 14.30, choć oficjalnie tego jeszcze nikt nie potwierdził, rozpocznie się w Pałacu Prezydenckim uroczystość powołania nowego premiera. W piątek na to stanowisko został desygnowany przez Andrzeja Dudę wicepremier Mateusz Morawiecki. Jutro, jak mówią politycy PiSu, nowy premier ma wygłosić exposé. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na wieczornym posiedzeniu rozpocznie pracę nad uchwalonymi w piątek przez Sejm prezydenckimi ustawami o sądownictwie. Opozycja apeluje do prezydenta, by zgłosił do obu ustaw weta. Mówi, że są niekonstytucyjne, naruszają trójpodział władzy i upolityczniają sądy. Ale jak mówił w Trójce Prezydenckiej minister Paweł Mucha, ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym po poprawkach sejmowych w najważniejszych kwestiach odpowiadają intencje Andrzeja Dudy. Minister Mucha zastrzegł jednak, że z ostateczną decyzją trzeba poczekać na wyniki prac w Senacie. To są ustawy, które są zgodne z tym, co pan prezydent przedłożył, jeżeli chodzi o te przepisy najważniejsze, merytoryczne. Tam, jeżeli uległy zmianie pewne rzeczy, to bardziej na gruncie zasad techniki prawodawczej i udoskonalenia. Ja nie widzę tam tego rodzaju przepisów, które by budziły wątpliwości ekspertów, prawników prezydenckich co do zgodności z konstytucją. Natomiast trzeba poczekać na ostateczny kształt tych ustaw. Ustawa o Sądzie Najwyższym wprowadza możliwość składania skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat. Powstanie dwóch nowych izb, kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych oraz izby dyscyplinarnej, a także przechodzenie sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku w wieku 65 lat, chyba że prezydent zdecyduje inaczej. Zgodnie z drugą ustawą prezydencką o Krajowej Radzie Sądownictwa, to Sejm będzie wybierał jej 15 członków sędziów na wspólną czteroletnią kadencję. Jutro obiema ustawami ma się zająć Senat. Sytuacja na Bliskim Wschodzie po uznaniu przez USA Jerozolimy za stolicę Izraela to temat numer jeden dzisiejszego spotkania unijnych szefów dyplomacji w Brukseli. W planie jest też spotkanie z premierem tego kraju Benjaminem Netanyahu. Ponadto szefowie dyplomacji 28 krajów mają zatwierdzić decyzję dotyczącą zacieśnionej współpracy wojskowej. Beata Płomecka. W sprawie Jerozolimy krytycznie w imieniu europejskich rządów wypowiadała się już szefowa unijnej dyplomacji. Federica Mogherini powiedziała, że decyzja amerykańskiego prezydenta wpłynie negatywnie na izraelsko-palestyńskie rozmowy pokojowe. To może spowodować, że zrobimy krok w tył do nawet czarniejszych czasów niż te, w których żyjemy. Unia Europejska uważa, że jedynym rozwiązaniem jest Jerozolima jako stolica dwóch narodów. Po dyskusji na temat Bliskiego Wschodu ministrowie mają formalnie zatwierdzić ściślejszą unijną współpracę wojskową. Do realizacji w ramach unijnej polityki obronnej zgłoszono 17 projektów. Polska chce uczestniczyć w dwóch z nich. Jeden przygotowany przez Holendrów dotyczy mobilności militarnej. Chodzi o uproszczenie procedur, by ułatwić przemieszczanie wojsk między unijnymi krajami. Drugi projekt, przygotowany przez Francuzów, dotyczy oprogramowania do zabezpieczenia łączności między siłami zbrojnymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

Za oknem tego nie widać, jutro ma być gdzieniegdzie nawet 13-14 stopni. No ale święta się zbliżają, już za dwa tygodnie to będzie akurat pierwszy dzień świąt. I w związku z tym mamy także piosenki z dzwoneczkami oraz płyty. Płyta Magdy Umer, Kolędy, to nasza płyta tygodnia. Koncert odbył się w Narodowym Forum Muzyki imienia Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. To były dwa koncerty 20 i 21 grudnia roku ubiegłego. No a teraz 1 grudnia ten koncert został wydany na płycie i jest to koncert absolutnie rewelacyjny. Magda cudownie, jak to zwykle, opowiada o tych utworach, ale też przepięknie śpiewa. I tu są takie nieoczywiste kolędy, tak jak kolęda dla nieobecnych, czy bardzo smutna kolęda, kolęda dla tęczowego Boga, czy też Zimy żal, albo Na całej połaci śnieg. Spotkam się z Magdą w tym studiu dokładnie za tydzień. Porozmawiamy sobie o tej płycie. No a teraz mamy dla Państwa dwie takie właśnie płyty, SMS-y 71335, 71335 i proszę nie zapomnieć o wpisaniu adresu pocztowego, bo tylko pocztą możemy te płyty wysłać. Całej połaci śnieg, w przeróżnej postaci śnieg, na siostry i braci zimowy plakacik śnieg, śnieg, na naszą równinę śnieg, na każdą mieścinę śnieg, tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg, śnieg. Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsinej mgle dale śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, śnieg. Thank you. Piękny koncert Magdy Umer wydany na płycie Płyta Tygodnia, kolędy. Dzisiaj dla pani Małgorzaty z Legnicy i pana Piotra z Rybnika. Ciąg dalszy jutro o tej samej porze. Kwadrans po 10:00. Przewodnik fantastyczny. Być może wpadła państwu w ręce książka Marsjanin o astronaucie, który stara się przeżyć sam na czerwonej planecie. Albo obejrzeli państwo adaptację filmową z Mattem Damonem w roli głównej. Ja widziałem. Autorem Marsjanina jest amerykański pisarz Andy Weir. Niedawno swoją premierę miała jego druga powieść Artemis. Tym razem pisarz zabiera nas do miejsca, gdzie jego zdaniem zostanie założona pierwsza pozaziemska kolonia. Jestem całkiem pewny, że powstanie na Księżycu. Ale właściwie w jakim celu zasiedlać Księżyc? Turystycznym. Stacja Artemis stoi blisko miejsca lądowania misji Apollo 11. Poza tym goście mogą pobawić się trochę w mniejszej niż ziemska grawitacji. Założyłem, że ceny biletów na Księżyc w przyszłości nie będą oscylowały wokół milionowych kwot, że ludzi będzie na nie stać. Artemis funkcjonuje jako typowa miejscowość turystyczna w sezonie. Tyle tylko, że sezon trwa cały rok. Oparłem całą ekonomię Artemis na karaibskich miastach, gdzie mieszczą się ośrodki wczasowe, hotele, kasyna, gdzie można pożyć w otoczeniu luksusu. A za nimi kryją się mniejsze, skromniejsze domy ludzi, którzy tam mieszkają i żyją. W Artemis nie ma wiele przestrzeni. Jeśli należysz do klasy średniej, twoje mieszkanie będzie wielkości pokoju hotelowego. Jeśli jesteś biedny, twoim domem będzie kapsuła, w której położysz się spać, tak jak w tych hotelach w Japonii. Artemis is a frontier town, so there's not a lot of laws. They don't have a lot of things that are illegal. Artemis to takie miasto pogranicza. Prawo nie jest tu zbyt usystematyzowane, więc nie ma tu wielu nielegalnych rzeczy. Ale jedną kwestię traktuje się naprawdę poważnie. Zagrożenie pożarowe. Jeśli budynek stanie w płomieniach, jesteś w pułapce, bo nie możesz tak po prostu wybiec na zewnątrz. To tak jakby pożar wybuchł na łodzi podwodnej. Dlatego nie możesz wnieść na teren miasta nic, co może spłonąć. Ubrania i meble zrobione są z materiałów ognioodpornych. Nie można mieć nawet typowej kuchni. Restauracje funkcjonują w pomieszczeniach, które mogą być odcięte od reszty, jeśli coś się stanie. Pozornie jest to doskonałe miejsce dla palaczy, którzy chcą walczyć z nałogiem. Pozornie, bo istnieje czarny rynek, który zaopatrują przemytnicy. Tacy jak wychowana na Księżycu Jasmine Bashara. Dla przyjaciół Jazz. Przemyca tytoń, zapalniczki i inne nielegalne drobiazgi. Pewnego dnia dostaje propozycję od bogatego biznesmena, żeby dokonać sabotażu działalności jednego z księżycowych przemysłowców. Wynagrodzenie jest zbyt duże, by je zignorować, więc zgadza się na to. Oczywiście nie wszystko idzie zgodnie z planem. Okazuje się, że Jess zdenerwowała o wiele więcej osób, niż można było przewidzieć. I o wiele potężniejszych, niż zakładała. Andy Weir i jego nowa powieść Artemis. Z autorem rozmawiała Wioletta Myszkowska. Czeka na państwa kilka egzemplarzy tej książki. Proszę pisać wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition

secret inside as we're faded away. Love that we share never gets in our way. So sad. Julia Pietrucha i Dawid Podsiadło ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Do studia Agnieszki wrócimy jeszcze, ale to za dwie minutki z sekundami. Zalewski śpiewa Niemena. Ta piosenka w zestawie do głosowania na listę to przy okazji polecam. polskieradio.pl/trójka. Przypominając, że do końca roku głosujemy także na trójkowy top wszechczasów. Nasza strona polskieradio.pl/trójka. No i wracamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Najpierw Jessie Ware, no a potem ten kwartet Kuba Badach, Janusz Szrom, Wojciech Myrczek i Sławek Uniatowski. Take the weight off my shoulders. Say I won't make the same mistakes when we're older. Cause with every step you take I'm getting colder. So come a little closer, just

to sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapekt Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. Ceny niskie, że tylko brać! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung Smart TV Wi-Fi 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 2220 zł. Smartfon Huawei P9 Lite za jedyne 777 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fajny film. Ryszard Jaźwiński ze swoim gościem podsumowuje Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych Żubrowka. Jeszcze w Radiu Białystok ostatni gość tegorocznej Żubrowki, Kaja Klimek. Dzień dobry. Witam. Dziennikarka, ale też osoba, która miała tutaj specjalne obowiązki na festiwalu, tym Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych, przypomnijmy. Tak. Już pierwszego dnia zostałam ochrzczona matką jury, bo faktycznie pomagałam i opiekowałam się trochę jury młodzieżowym, które oceniało filmy w konkursie amatorów, więc taką miałam w tym roku fuchę, a przy okazji miałam wielką przyjemność poprowadzić z nimi moją ulubioną formę warsztatową, czyli warsztaty wideorecenzji. No i z jakim efektem, powiedz? Efekt jest, powstały 4 wideorecenzje filmów krótkometrażowych, a to rzadkie dobro, mało kto recenzuje w ogóle filmy krótkometrażowe nadal, więc bardzo się cieszę. Można te recenzje obejrzeć, myślę, że wkrótce na stronie Festiwalu Żubrowka i na ich Facebooku, bo będą udostępnione wśród nich. Czyli ślady pozostaną. Ślady pozostaną, jest też polska animacja w zestawie, więc jakby bardzo, bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że to tak dobrze wyszło i są fajne te recenzje, śmieszne. No to zajrzymy jeszcze na stronę Żubrowki, a powiedz, jak było właśnie z tą sekcją, z tym konkursem Niezależni, bo zdaje się, że... Amatorzy, bo był też Niezależni, ale ja byłam w jury... Amatorzy. Tych sekcji było, bo najpierw są więcej. Amatorzy, potem Niezależni, a później dopiero profesjonaliści, więc to jest kilka tych leveli. Oczywiście. W krótkim metrażu, tak. Powiedz, z kim pracowałaś, bo ty chyba byłaś osobą najbardziej doświadczoną w gronie jurorów. Tak. Miałam 5 podopiecznych, tak, 2 chłopców, Kubę i Filipa oraz dziewczyny Monikę, Gabi i Ule, i to oni zostali przez Festiwal Żubrowka wyłonieni w takim dwuetapowym jakby procesie selekcji, żeby w tym jury się znaleźć, czyli to nie było tak, że ja chcę być w jury, tylko trzeba było napisać recenzję, później wziąć udział w preselekcji do tego konkursu amatorzy, czyli naprawdę to byli ludzie, którzy współtworzyli właściwie festiwal też. No i później ja dołączyłam do nich na ten pokaz filmów amatorskich, no i później w kontekście niekoniecznie bardzo burzliwych obrad, ale trochę jednak dyskusja trwała. Wyłoniliśmy z tego zestawu 10 filmów, które obejrzeliśmy wspólnie. Tam było większość, to były dokumenty, była tylko jedna animacja i 4 fabuły chyba. I wyłoniliśmy naszego zwycięzcę. No to właśnie powiedz, kto wygrał. Wygrał Michał Łubiński, reżyser najkrótszej w całym zestawie animacji pod tytułem Bedside Story. I faktycznie dla mnie to była wielka radość, że oni wszyscy niemalże jednogłośnie od razu powiedzieli, że to jest ich zwycięzca. Bo fajnie jest też widzieć, że młodzi ludzie szukają w kinie nie tylko tego, co w polskich filmach i niezależnych, i studenckich, i amatorskich jest bardzo obecne, czyli społecznych dramatów, historii rodzinnych, ale że też szukają rozrywki, bo ta animacja jest naprawdę zabawna, jest bardzo przekorna, taka abstrakcyjna i absurdalna, i też widać, że mimo tego, że to konkurs amatorzy, to twórca włożył niesamowitą ilość pracy w to, żeby naprawdę te 3 minuty to był czas spędzony efektywnie i naprawdę super była, śmieszna ta animacja. Śmialiśmy się wszyscy w głos na pokazie, więc bardzo się cieszę, że to nasz zwycięzca. No to przypomnijmy jeszcze tytuł, polecamy. Polecamy Bedside Story w reżyserii Michała Łubińskiego. Ale oczywiście lista laureatów Festiwalu Żubrowka jest bardzo długa. Wszystkich znajdziemy na stronie festiwalu. Międzynarodowy oczywiście to Festiwal Filmów Krótkometrażowych. Już za nami, zakończył się wczoraj wieczorem. Ty byłaś pierwszy raz. Tak. Z jakimi wrażeniami wyjedziesz z Białegostoku? Jest to mój ostatni festiwal w tym roku i automatycznie ląduję w pierwszej piątce co najmniej. Naprawdę świetna atmosfera, świetni ludzie, też bardzo dużo znajomych z różnych festiwali, nie tylko w Polsce. Polsce, także naprawdę miałam takie poczucie efektywnie i fajnie spędzonego czasu. I to też jest moim zdaniem super w tym festiwalu, że pokazy odbywają się nie tylko w Białymstoku, ale no też, właśnie, tak. Że festiwal jeździ do różnych okolicznych... Na Podlasiu, w różnych miejscach. Ogólnie na Podlasiu, tak. Jest i Białowieża, i Augustów, Narewka i tak dalej. I że tam w ośrodkach kultury kino krótkometrażowe jest prezentowane ludziom, którzy chyba niekoniecznie zawsze mają z nim kontakt. Także dla mnie to jest naprawdę super mocna strona tego festiwalu i bardzo się cieszę, że też miałam okazję pokaz Swedish Life, czyli szwedzkie krótkie metraże pokazywać w ramach festiwalu w Augustowie, także to było ekstra, żeby tam pojechać, bo Augustów przecież oboje doskonale znamy. Znamy z kinogrania chociażby, no i oczywiście możemy tylko potwierdzić, że warto bywać na festiwalach z filmami krótkimi, bo one są świetne. Jasne, no to są ludzie, którzy później rozdają karty w dużym kinie, zdobywają europejskie nagrody filmowe, Oscary i tak dalej, także bez dwóch zdań, krótki metraż po prostu trzeba oglądać i tyle. Dlatego zapraszamy na Żubrowkę za rok, też będzie 13. edycja, na pewno bardzo szczęśliwa. Dziękuję Ci za spotkanie. Bardzo dziękuję. Jeszcze w Radiu Białystok, ale oczywiście w Trójce Kaja Klimek, również gość tegorocznego festiwalu. Z Kają Klimek rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy. Za 9 minut 11. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany, tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie.